بسم الله الرحمن الرحيم. Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah'ın İstiğfar Risalesi. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Hamd Allah'adır, ona hamd eder, ondan yardım ister ve ona tövbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu dalalete götürecek kimse yoktur. Kimi de dalalete götürürse onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına, onun tek başına ilah olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna da şehadet ederim. Allah ona ve ailesine salat ve selam eylesin. Fasıl. Tövbe ve istiğfar vaciplerin terki ve haramların yapılmasına karşılık olur. İlk olarak insanların çoğu bunu bilmezler. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sabret, şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Günahların için istiğfar et, gece gündüz Rabbini tesbih ederek ona hamd et. Gafir suresi 55. ayet. Bir ayette de şöyle buyuruyor. Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Muhammed suresi 19. ayet. Başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Geçmiş ve gelecek günahlarını affetmesi için Fetih suresi 2. ayet. Yine şöyle buyuruyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Şüphesiz ben Allah'tan size gönderilen müjdeci ve korkutucuyum. Rabbinize istiğfar ederek ona tövbe ediniz ki belli zamana kadar size güzel nimetler versin. Hud suresi 2 ve 3. ayet. Bunun örnekleri Kur'an'da pek çoktur. Biz deriz ki tövbe ve istiğfar emredilenin terki ve yasaklananın yapılması durumunda olur. Her ikisi de hata, kötülük ve günahlardandır. Allah'ın şüphesiz olarak kalbe ve bedene farz kıldığı iman, tevhid ve farzların terk edilmesi herkes için haramdır. Bu farz diğerinden daha büyüktür. Vaciplerin terki haramların yapılmasından daha büyük günahtır. Çünkü bu sınıfa iman ve tevhidin terk edilmesi de girer. Ne yaparsa yapsın imanı ve tevhidi olan kişi cehennemde ebedi kalmaz. İmansız giden kişi ise cehennemde ebediyen kalıcıdır. İsterse fiil yönünden günahları az olsun yine de cehennemde ebediyen kalacaktır. Abid ve zahit olan müşrikler, kitap ehli, Hint müşriklerinin abidleri, Hristiyan abidleri ve başkaları gibi. Bunlar adam öldürmezler, zina etmezler ve insanlara zulmetmezler. Ancak vacip olan imanı ve tevhidi terk ederler. Bazıları şöyle diyor. Vacip olan iman ve tevhidin terk edilmesi onların zıttı olan şeyle meşgul olmakla olur. Bu zıt olan şey küfür ise kişi küfre karşılık cezalandırılır. Çünkü küfür yasaklanmıştır. Ancak zıt olan şey mübahlar cinsinden ise ceza imanın terkinden olur. Bu şeylerin yapılmasına karşılık olmaz. Bazıları da şöyle diyor. İmanı ve tevhidi terk eden kimse sadece küfre ve şirke gider. Nefis ibadet edeceği bir ilaha ihtiyaç duyar. Allah'a ibadet etmeyen şeytana ibadet eder. Şeytana ibadet ise genel bir kavramdır. İman ve tevhidden alıkoyan her şey bu kapsama girer. Bu kişiye şeytana ibadet ediyor denir. Şeytana itaat eden kimsenin ona ibadet ettiği gibi. Ancak bu bir yönden ibadet iken diğer yönden ibadet değildir. İnsanlar iki türlüdür. Bir, dini talep edenler, iki, dünyayı talep edenler. Şeytan dini talep edenlere müşriklerin abidleri ve ehli kitap gibi şirki ve bidatı emreder. Şeytan dünyayı talep edenlere ise bedeni, şehvetleri emreder. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: başınıza gelmesinden en çok korktuğum şeyler karnınızdaki ve cinsel organlarınızdaki şehvetler ve fitnelerin sapıklığa düşürmesidir. Hadisi İmam Ahmed Müsned'inde 4. cilt 420-423 nolu sayfa veyahut da rivayet, hadisin senedi sahihtir. Hasan-ı Basri Rahimullah bu hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir: her kişinin bir kötü tarafı vardır. Her kötülüğün de bir dönemi vardır. Eğer kötülüğün sahibi bu tarafını kapatır ve engeller de iyiliğe yaklaşırsa onun için ümit vardır. Eğer onu engellemeyip eliyle ona işaret ederse ona karışmayınız. Hasan bin Ebul Hasan el-Basri, babasının adı Yesar'dır. El-Ensarilerin kölesiydi. Sikadır, fakihtir, faziletli ve meşhur birisidir. Bu Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Tirmizi 2453 nolu rivayet, İbn Hibban 349 nolu rivayet, Tahavi fi Müşkül Asar 2. cilt 89 nolu rivayet, senedi Hasan'dır. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: her amelin bir kötülüğü vardır. Her kötülüğün bir dönemi vardır. Kim ki bu dönemde sünnetime yönelirse iflah olur. Kim bu dönemde başka yönlere yönelirse helak olur. Ahmet bin Hanbel Müsned, İbn-i İbban, İbn-i Ebu Hasım, Tavifi, Müşkül Asar'da bunu zikretmiştir. Dediler ki sen çarşıdan geçtiğin zaman insanlar seni işaret ediyorlar. Dedi ki bunu kastetmedi. Kastettiği şudur: bidatçı dinini, facir ise dünyasını istemektedir. Bu iki konuda fikirler çeşitli alanlarda uzamaktadır. Bunları İktidâ-i Sırât-ı Müstakîm adlı eserimizde açıklamıştık. İktidâ-i Sırât-ı Müstakîm 1. cilt sayfa 102-123'te Şeyhülislam bu eserde 1. cilt 104'te şöyle diyor: bu güçle insanlar dünyaları ve dinleri için bir şeyler yapabilirler. Malları ve evlatları için de böyledir. Bu malları ve evlatları yaratan Allah'tır. Dolayısıyla dünyada güçlerinden, mallarından ve evlatlarından faydalansınlar. Onların bu güç ve mallarıyla yaptıkları işler onların dinidir. Bu amellerle Allah'ın rızasını ve ahireti isteselerdi, ahirette o amellere karşılık sevap alırlardı. Bu onların ahiretteki nasipleridir. Sadece dünya için çalışan da bu kapsama girer. Yaptığı amelin cinsi ister ibadet cinsinden olsun, isterse başka türden olsun fark etmez. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve batıla dalanlar gibi siz de dünya zevkine daldınız. Tövbe suresi 69. ayet. Bu ayetin açıklamasında başka bir yön ortaya çıkmaktadır. Vacip olanın terk edilmesi ve haram olanın yapılması birbirleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden yasaklanan bir şey yapan kimse emre isyan etmiş olur. Bir adam karısına emrime isyan edersen sen benden boşsun derse, bu konuda iki görüş vardır. Sayı olanı kadının isyan etmesi durumunda boş olacağıdır. Bazı fakihler bunu örfe isyandan saymışlardır. Örfe isyanı da ikiye ayırmışlardır. Doğru olan ise bütün yasaklarda yasaklayıcının istediği bir maksat ve talep vardır. O da emirdir. Emir ise iki çeşidi de kapsar. Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Musa Aleyhisselam'a sözü de bu bağlamdadır. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim. Kehf suresi 67-69. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Kehf suresi 70. Yukarıda geçen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim sözü, Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın sözünü içerik olarak kapsamaktadır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kardeşine söylediği de bu bağlamdadır. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel olur? Yoksa emrime karşı mı geldin? Daha 92-93. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozgunculardan olma. Arap 142. Bozgunculardan olmayı yasakladı. Sonra onu kendine tabi olmadığı için kınadı. Bana karşı mı geldin dedi. Buzağa tapanlar bozgunculardı. Musa Aleyhisselam bütün bunları emirden saymıştı. Şu ayette böyledir. O ateşin başında gayet katı, çetin Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Tahrim 6. ayet. O melekler Allah'ın yasaklamasına karşı isyankar olmazlar. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nur suresi 63. Men edildiği bir şey yapan emre karşı gelmiştir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Daha 121. Adem'in buradaki isyanı yasaklanan işi yapmasıdır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve mümin kadına kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Ahzab suresi 36. ayet. Bu yasaklanan şeyleri de kapsamaktadır. Sahih bir hadiste şöyle buyuruluyor. Sizleri bir işten alıkoyduğum zaman o işten sakının. Size bir şey emrettiğim zaman gücünüzün yettiği kadar o şeyi yapın. Hadis-i Buhari 7288 nolu rivayet. Müslim 1337 nolu rivayet. Küfür yoluna sapıp Resul'e isyan edenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Nisa 42. Masiyet emre muhalefettir. Yasağa muhalefet eden isyankardır. İsyankar da emre muhalefet edendir. Bazen yasaklanan işi yapanın isyanı emredilen bir şeyi terk edenin isyanından daha açık ve belirgin olur. Dolayısıyla ikisi de birbirleriyle bağlantılıdır. Bir şeyle emredilen kimse onun zıttından da alıkonulmuştur. Bir işten alıkonulan kişi o şeyin zıttı ile de emrolunmuştur. Ancak lafzı hem emri hem de yasağı kapsamaktadır. Genel bir lafzın bölümlerinden biri başka bir isimle belirlenebilir. Genel lafzı ise diğer bölüm için kalır. Emir lafzı genel bir lafızdır. Onun iki bölümden biri yasak, lafzı ile belirginleştirilmiştir. Bir yerde emir ile yasak birlikte zikredildiği zaman emirden maksat iki bölümden biridir. Genel anlam değildir. Fasıl, istiğfar ve tövbe yapma ve terk etmede olur. Bundaki maksat İstiğfar ve tövbenin her iki halde de gerektiğidir. Yine istiğfar ve tövbe cehalet durumunda o şeyin kötülüklerden ve çirkinliklerden olduğunu bilmeme veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmeden önce veya hüccet ikame edilmeden önce yapılan iş ve ameller için de gereklidir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz Resul göndermeden kimseye azap edecek değiliz. İsra 15. ayet. Kelamcılardan ve rey ehlinden bazıları şöyle diyor. Bu akli olmayan şer'i vaciplerden biridir. Mütezile, Ebu Hanife'nin arkadaşlarından bazıları, Ebu Hattab ve başkalarının görüşüne göre bu ayet geneldir. Allah-u Teala Resul göndermeden kimseye azap etmez. Bu ayette günah olmadan azabın olmayacağına da delil vardır. Mütezile, Vasıl bin Ata'nın görüşlerini paylaşanlardır. Vasıl bin Ata, Hasan el-Basri'nin öğrencilerindendi. Sonra bazı meselelerde ondan farklı düşünerek ondan ayrıldı. Böylece Mütezile diye isimlendirildiler. Mütezile'nin esas görüşleri şunlardır. Sıfatları inkar, iki menzile arasında bir menzil, Kur'an'ın mahluk oluşu ve benzeri görüşler. Ama Cebriye'ye göre Allah-u Teala günah olmadan da azap eder. Cebriye, fiilin hakikatte kula değil, Allah-u Teala'ya nispet edilmesini savunan gruptur. Cebriye birkaç fırkadır. Asıl fırka, fiillerin asıl olarak kula değil, Allah-u Teala'ya ait olduğunu iddia eder. Cebriye'nin orta yollu fırkasına göre kulun gücü vardır ama güç etkili bir güç değildir. Cehmin tabirleri olan Cebriye'ye göre Allah-u Teala günah olmadan da azap eder. Cehd bin Safvan, Cehmiye'ye nispet edilir. Cad bin Dirhem'in görüşlerini bir araya getirmiştir. Bunlara bir de Cebri katmıştır. Ona göre iman marifettir. Cennet ve cehennem fanidir. Allah'ın ilmi hadistir, baki değildir. Cad bu görüşleri Beyan bin Seman'dan almıştır. Beyan ise Lebit bin Asam'ın kız kardeşinin oğlu Talut'tan almıştır. Talut da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapmaya kalkışan Lebit'ten, o da Yemenli bir Yahudi'den almıştır. Alimler Cehmiye'nin sapıklıklarını reddetmek için çokça kitaplar yazmışlardır. Buhari'nin Er-Reddu alel Cehmiye adlı bir eseri, İmam Ahmed'in, Darimi'nin, İbn-i Mende'nin ve bu isimde eserleri vardır. İbn-i Teymiye'nin Beyan-ı Telbis-i Cehmiye adlı eseri ile İbn-i Kayyim el-Cezviye'nin Sevaykul Mürsel alel Cehmiye vel Muattıl adlı eserleri de mevcuttur. Kendilerini sünnete nispet eden bir taife de bu görüştedirler. Eşari, Kadı Ebu Yala ve başkaları gibi. Bunlara göre Allah-u Teala'nın hiçbir günah işlemeyen çocuklara sonsuz azap etmesi caizdir. Bu görüşlerine akıl yapmayan kişiye de azap edilmesini gerekli kılıyor diyenlerin görüşünü çürütmek için getirilen ayeti delil göstermektedirler. Aslında bu ayet onların görüşünü de çürütmektedir. Bu ayet her iki taifeye de karşıdır. Buna benzer ayetler Kur'an'da çoktur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Rabbin ülkelerin merkezlerine ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe oraları helak edecek değildir. Kasas 59. ayet. İnsanların Resullerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Nisan 165. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar şöyle derler. Evet, bir uyarıcı gelmişti fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Mülk suresi 8 ve 9. ayet. İnsanlar Resuller gelmeden önce yaptıkları şeyler kötü, çirkin ve şer şeylerdi. Fakat hüccet ancak Resul gönderilmesinden sonra olur. Bu cumhurun görüşüdür. Deniliyor ki bir şey ancak yasaklamakla kötü olur. Bunu iyiliği ve kötülüğü emir ve yasağa bağlayanlar söylemektedirler. Fasıl. Allah'ın insanlara Resul göndermeden önce amellerinin kötülüğünü bildirmesi. Allah-u Teala Resul göndermeden önce kafirlerin amellerinin kötülüğünü haber vermektedir. Şu ayette Musa Aleyhisselam'a hitaben şöyle diyor. Haydi Firavun'a git. Çünkü o azmıştır. Ona de ki arınmaya niyetin var mı? Rabbine giden yolu göstereyim ki ona saygı duyup korkasın. Nazihat 17-19. Yine şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde büyüklük taslamış ve halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım. Onlara önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım. Kasas 4 ve 6. ayet. Bu Firavun'un Musa doğmadan önce Resullük verilip de Musa kendisine gönderilmesinden önceki haliydi. O zaman da Firavun bozguncu ve tağuttu. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu sandığın içine koy ve denize bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi alsın. Daha 37-39. Bu Firavun'un hikayesidir. O Musa kendisine gelmeden önce de Allah'ın düşmanıydı. Fasıl Allah insanlara yaptıklarına karşılık tövbe etmelerini emretti. Yüce Allah insanlara yaptıklarına karşılık tövbe ve istiğfar etmelerini emretti. Eğer yapılan işler çocukların ve delilerin fiilleri gibi affolunan fiiller veya farz ve harama eşit mesafedeki mübah fiiller olsaydı Allah Celle Celaluhu tövbe ve istiğfar edilmesini emretmezdi. Dolayısıyla anlaşılıyor ki tövbe ve istiğfarın karşılık olarak istendiği fiiller kötü ve çirkin olan fiillerdir. Allah-u Teala delil ikame etmeden azap etmez. Nitekim o şöyle buyuruyor. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınmış. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinize istiğfar edin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş süreye kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Hud 1 ve 3. ayet. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ona istiğfar edin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Fussilet 6 ve 7. ayet. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Resul olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın. Nuh 1 ve 4. ayet. Bu ayet uyarıdan önce kavmin yaptıklarının günah olduğuna işaret ediyor. Yüce Allah yine şöyle buyuruyor. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz. Ey kavmim ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim Rabbinize tövbe ve istiğfar edin. Hud 50 ve 52. ayet. Hitabın başında Ad kavminin çoğu hallerinde İftiracı oldukları haber veriliyor. Başka bir ayette onlara hitaben şöyle buyuruluyor. Allah'ın haklarından hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Araf 71. ayet. Başka bir ayette Salih Aleyhisselam'ın şöyle dediği belirtiliyor. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yeryüzünden yarattı ve sizi oranın imarında görevli kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma. Dileyin sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbin yakındır ve duaları kabul eder. Hud suresi 61. ayet. Yine bir ayette Lüt aleyhisselamın kavmine şöyle dediği belirtiliyor. Sizden önce milletlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Araf 80. ayet. Ayet Lut kavminin men edilmeden önce yaptıklarının çirkin iş olduğuna işaret ediyor. Bunun için onlara hitaben şöyle buyuruyor. Siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Ankebut 29. ayet. Bu yaptıklarının çirkin olduğunu bilen insanlara yapılmış bir hitaptır. Ancak yine de onları men etmiş ve azaptan sakındırmıştır. Bir ayette de Şuayb aleyhisselamın şöyle dediğini belirtiyor. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın, insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozgunculuk olarak dolaşmayın. Hud suresi 85. ayet. Bu ayet onların yaptıklarının insanların eşyalarını eksiltme olduğunu açıklıyor. Onların bozgunculukla karışıklık çıkaranlar olduğunu beyan ediyor. Cebriye'ye göre onların yaptıkları zulümler men edilmeden önce kötü değildi. Men edilince kötü oldu. Men edilmeden önce bu fiiller yeme içme ve diğer mübah fiiller gibidir. Diğer Resullerin men ettiği diğer fiillerde de durum aynıdır. Bir ayette İbrahim Aleyhisselam hakkında şöyle buyuruluyor. Kitapta İbrahim'i zikret. Şüphesiz ki o çok doğru söyleyen bir Resuldü. O babasına şöyle dedi. Pardon. Kitapta İbrahim'i zikret. Şüphesiz ki o çok doğru söyleyen bir nebiydi. O babasına şöyle dedi. Babacığım seni işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Bu yasaktan önce fiilin kınanmasıdır ki şöyle buyuruluyor. İbrahim'i de Nebi olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti, Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'a bırakarak bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Ankebut 16 ve 17. ayet. Ayet yasaktan önce onların yalan uydurduğunu haber veriyor. Yine şöyle buyuruluyor. Siz kime kulluk ediyorsunuz? Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz? Saffat 80 ve 87. Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızda Allah yarattı. Saffat 95-96. Bütün bunlar yasaktan önce insanların yaptıklarının kötü olduğunu açıklamaktadırlar. Bunun için inkar sorusu ile sorular sorulmaktadır. Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızda Allah yarattı. Saffat 95-96. Yani yonttuğunuz putları da o yaratmışken alemlerin Rabbini bırakıp ellerinizle yaptıklarınıza tapmanız nasıl caiz olur? Ortağı olmayan bir ve tek Allah'a ibadet ve tevhidin güzelliği ile haddi zatında şirkin kötülüğü sabit olmasaydı insanlara bu şekilde hitap edilmezdi. Çünkü böyle olsaydı insanlar kötü bir şey yapmadıkları halde kınanmış olurlardı. Onların yaptıkları şeyler yeme içme gibi mübah şeylerdi. Bu fiiller yasak ile kötü olmuşlardır. Kötü oluşları fiili kendisinden değil yasaktandır. Cebriye bu görüştedir. Yine Kur'an'da birçok yerde insanlara yaptıklarının kötü olduğuna dair akli deliller getirilmektedir. Onlara darb-ı meseller getirilmektedir. Ayette şöyle buyuruluyor. De ki eğer biliyorsanız yeryüzü ve içindekiler kimindir? Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. De ki hiç düşünmez misiniz? Mü'minun 84-85. ayet. Allah'tan korkmaz mısınız? Mü'minun 87. ayet. Nasıl aldanıyorsunuz? Mü'minun 89. ayet. Kafirlerin Allah'ın yaratıcı olduğunu itiraf etmeleri, onların putlara tapmalarını terk etmelerini ve putlara tapmanın kötü ve çirkin olmasını gerektirir. Fakat onlar şirkin bir inanç olduğunu zannetmekte ve başka bir yaratıcının var olduğuna inanmaktadırlar. Bu batıldır. Müşrik putun mahluk olduğunu itiraf etse de Allah'tan başkasına ibadet etmek şirktir. Müşrik hepsi Allah'ındır dese de yalan söylüyor ve iftira atıyor. Putun mahluk olduğunu söylese de bütün ekleri Kur'an'da çoktur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'tan başka ilah mı var? Yoksa yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. Nemil suresi 60-61. Allah'tan başka bir ilah mı var buyruğu Allah'tan başkasına ibadet eden kafirlere bir reddir. Onlar yeryüzündeki her şeyi Allah'ın yaptığını, başkasının onları yapmadığını itiraf etmektedirler. Bu ayet cevap teşkil edecek bir soruyu ihtiva etmektedir. Yani Allah'tan başka bir ilah mı var? Kafirler Allah ile beraber birçok ilaha tapıyorlardı. Onlar bu putların kendi yontmaları olduğunu itiraf ediyorlardı. Kafirler bu putların bir şey yapmadığını kabul ediyorlardı. Ancak Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmiyorlardı. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gerçekten siz Allah'tan başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. En'am suresi 19. ayet. Başka bir ayette de şöyle buyuruluyor. Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki size selam olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. En'am 54. ayet. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul eder. Nisa 17. ayet. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillikle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra Rabbin elbet çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Sahabe ve tabiine göre günah işleyen herkes cahildir. Ancak cahillik kavramı bir şeyin haram olduğunu bilen kimseyi de bu fiili işleyen kimseyi de kapsar. Bir kimse yasaklayan bir emir işitmediği halde bir kötülük yaparsa sonra da bu emri alırsa ve yaptığı kötülükten tövbe ederse Allah onu bağışlar, ona merhamet eder. Her ne kadar o kimse azaba müstahak olmasa da. Eğer tövbe ve istiğfar günah olduğuna dair bilgi olmadığı halde vaciplerin terkine karşılık yapılırsa, bu tövbe ve istiğfar kabul edilir. Tövbe ve istiğfar hatırlatıldığında çoğu insan yaptığı hataları görür. Genel bir bilgiyle yaptıklarının hata olduğunu anlar. Çirkinler açık zulümler gibi. Çirkinlikler açık zulümler gibi. Tahrif edilmiş olan kitaplara inananlar, kitap ehli müşriklerin dini gibi başka dinlere tabi olanlar ve onların batıl olduğunu bildiği halde onlara tabi olanların tövbe ve istiğfar etmeleri şarttır. Bu dinlere tabi olurken hidayet üzerinde olduklarını zannetseler de tövbe etmeleri gerekir. Bidat ehli olanların hepsi de bu kapsamdadır. Bunun için Sevri'nin de aralarında olduğu selef'ten bir grup şöyle diyor. Bidat iblise günahtan daha sevimli gelir. Çünkü günaha karşılık tövbe edilir ancak bidata karşılık tövbe edilmez. Sufyan bin Said bin Mansur es-Sevri, Sikadır, Hafız, Fakih, Abid, İmam ve Hüccettir. Başka bir grubun rivayeti de bu manadadır. Şüphesiz ki Allah tövbe kapısını bidat sahiplerine kapatmıştır. Bu o kişi bidatından tövbe etmez anlamındadır. Çünkü o kimse bidatı ile hidayet üzere olduğunu zanneder. Eğer tövbe ederse o hidayet sandığı şey içinde tövbe etmesi lazımdır. Kafirin tövbesini kabul etmesi gibi. Bazı kimseler de şöyle diyor. Hiçbir şekilde bidatçının tövbesi kabul edilmez. Çünkü o inkarcının yaptığı yanlışı yapmıştır. Bazıları da şöyle diyor. Allah Azze ve Celle bidatçıya tövbe izni vermez. Bu rivayetin manası şudur. Bidatçı yaptığı bidatı güzel gördüğü müddetçe ondan vazgeçip tövbe etmez. Ancak Allah ona yaptığının kötü olduğunu fark ettirirse o kimse yaptığına karşılık tövbe eder. Kafirin dalalette olduğunu fark etmesi gibi bidat ehlinin çoğu yaptıklarının dalalet olduğunu fark etmiş ve ondan tövbe etmişlerdir. Bunların hesabını Allah'tan başkası bilemez. Haricilere ise İbn Abbas gönderilmiş ve onlarla münazara etmiştir. Bu münazara sonucu yarıya yakını tövbe edip dönmüştür. Geriye kalanlar da Ömer bin Abdülaziz ve başkaları tarafından ikna edilip bidatten vazgeçirilmişlerdir. Bu gibi kimseler çoktur. Bu kısım hariciler bildiklerini öğrenince kabahatlerini de anladılar ve tövbe ettiler. Bunların çoğu kıble ehlidir. Bu kıble ehli olma durumu diğer gruplarda da geçerlidir. İnsanlardan terk edilmesi haram olan vaciplerinin terkinin haram olduğunu bilmeyenler çok fazladır. Bir kimse tevhid, iman gibi güzel şeylerin terkinin haram olduğunu, tövbe etmekle emrolunduğunu bilirse, yaptığı kötülüklere tövbe ve istiğfar eder. Terk ettiği vaciplere karşılık, uğradığı zarara karşılık tövbe eder. İşlemiş olduğu kötülüklere karşılık tövbe ettiği gibi. İlk hariciler müminlerin halifesi Ali bin Ebi Talib'e karşı çıkan bir cemaattir. Bu cemaatte Sıffin Savaşı'na girenler de vardır. Bunların en şiddetli olanları Eş'as bin Kays, Mesar bin Tedgi et-Temimi ve Yezid bin Hist et-Tai'dir. Haricilerin büyük fırkaları 6 tanedir. El-Muhakeme, El-Ezarika, Ve-Necdat, El-Beyhesiye, El-Acaride, Es-Sa'alibe ve El-Ebediye. Bütün bunların ortak görüşleri şunlardır. Ali ve Osman'dan beri olma. Bu bütün ibadetlerden daha önemlidir. Nikahlanma buna bağlıdır. Büyük sahabeleri tekfir etmek ve İmam Sünnet'e muhalif hareket ettiğinde ona karşı çıkmak bunlara göre vaciptir. Bunları Resullerin gelişinden sonra yaparsa yukarıda geçtiği gibi tövbe etmesi gerekir. Yukarıdaki risalet gelmeden önce cezasının olmayacağı ve risalet olmasına da iyilik ve kötülüklere karşılık ceza ve mükafatın olacağını savunan iki görüşü zikretmiştim. Eğer bir kimse madem bunlara karşılık ceza yoksa o zaman bu fiillerin kötülüğünün manası nedir diye sorarsa bir görüşe göre bunun iki manası vardır. Bir, bu fiiller cezaya sebeptir. Ancak bu ceza bir şarta bağlıdır. O da delilin oluşmasıdır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştır. Ali İmran 103. ayet. Eğer onları kurtarmasaydı oraya düşeceklerdi. Kim ateşin üzerinde durursa o helak olur. Onun helak olması ateşe düşmesine bağlıdır. Ateşin farkına varıp oradan uzaklaşırsa helak olmaktan uzaklaşmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı da helak olmaya ve azaba yakın izler. 2. Bu kimseler kınanmışlardır, ayıplanmışlardır, eksiktirler ve dereceleri bundan dolayı düşüktür. Onları yaptıklarına karşılık azap görmediklerini farz etsek bile o İşleri yapmayanın elde ettiği dereceden mahrum kalırlar. Bu mahrumiyet de azabın bir çeşididir. Bu mahrumiyet güzel şeyleri terk eden herkes için geçerli olmakla beraber bu kimseler güzel şeylerin hayrından da mahrum kalırlar. Yapılmayan güzelliklerden dolayı kaçırılan sevap ile yapılmış amellerin karşılığındaki mükafatın eksilmesi arasında fark vardır. Bu işlenen günahlara karşılık verilen ceza hakkındaki genel görüştür. Dünyada kendilerine Resul, Nebi gönderilmeyen kimselere ise birçok rivayete göre kıyamet günü Resul gönderilecektir. Bu konuda Beyhaki'nin El-İtikad adlı eserine bakınız. Sayfa 169-170. Bu rivayetin senedinde zayıflık vardır. Vacip ve haramlar konusunda vacibin terki durumunda azabın verilmemesi konusunda iki görüş vardır. Birincisi azabın verilmesi gerekir. Çünkü ceza verilmezse vacibin terk edilmesi mübah gibi olur. İkincisi azap verilmeyebilir ancak verilmese bile buna karşılık kınanır. Konunun aslında şu vardır. Azap iki çeşittir. Birincisi azap ile cezalandırma. Bu çeşit cezadan çokça iyilik yapılarak kurtulunabilir. İkincisi derecenin düşüklüğü ve hak ettiği derecelerin eksilmesi. Birinci çeşit ceza gerçekleşmezse bu ceza gerçekleşir. Allah-u Teala kötülük sahibinin kötülüklerini kefaret ile siler. Nitekim şöyle buyuruyor. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Nisa 31. Bu günahlar bazen musibetlerle kefaret edilir. Dolayısıyla günah sahibinin derecesi aynı kalır. Bazen de derecesi daha da yükselir. Bazen de bu kefaret taatlerle olur. Günahları hiç işlemeyen kimselerin dereceleri ise en yüksektir. Günahkar kimse ise yapmadığı ibadetlerden dolayı bu derecelerden mahrum kalır. Zarara uğramak istemeyen kimse yaptıklarına tövbe etmek zorundadır. Müstahap amellerde ihmalkar davranan kimse de müstahap amellerinin karşılığını alabilmek için tövbe etmek zorundadır. Tövbe bütün bu kesimlerin hepsini kapsar. İyilik yapan kimsenin tövbesi birkaç yönlüdür. Birincisi, yaptığı iyiliklerdeki eksikliklerine tövbe etmesi. İkincisi, bidat ehlinden olduğu gibi iyilik olmadığı halde iyilik zannederek yaptığı amellerine tövbe etmesi. Üçüncüsü, yaptığı amellerin kendi gözünde büyümesi, onu kendisinin ameli olarak görmesi, onu kendi gücü ve iradesiyle yaptığı kanaatine varması, Allah'ın o amellerdeki fazlını ve ihsanını unutması ve kendisine nimet verenin o olduğunu unutmaya tövbe etmesi. Bu emredilen bir fiili terk etmekten ve yasaklanan fiili işlemekten bir tövbedir. Bunun için şöyle deniliyor. Amelleri onları bozacak, ifsad edecek unsurlardan kurtarmak, ameli yapan kimsenin uzun çabalar sonucu o ameli yapmasından daha zordur. Bu da insanların tövbeye olan daimi ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Yine bunun için şöyle deniliyor. Bu öyle bir makam ki bu dünyaya gelişinden ömrünün sonuna kadar onunla beraber olmak zorundadır. Bütün insanların bunu yapması, tövbeye sürekli devam etmeleri ve onu terk etmemeleri gerekir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsan onu yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim, çok cahildir. Münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul buyuracak. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ahzab suresi 72-73. ayet. Her müminin gayesi tövbedir. Allah-u Teala Resullerini ve Nebilerinin en faziletlisi ve Resullerden sonra insanların en faziletlileri, Nebilerden ve Resullerden sonra insanların en faziletlileri sahabiler hakkında şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalplerine eğrilmeye yüz tuttuktan sonra Resulünü ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlere Ensar'ı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Tövbe 117. Allah Azze ve Celle'nin en son indirdiği ayetlerde de şöyle buyuruyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek istiğfar et. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Nasr suresi 1 ve 3. ayet. Sayyan'da rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukuda ve secdede Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahum mağfirli yete evvelu el Kur'an'a Allah'ım sana hamd ederek seni tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla ve Kur'an'ı uygulardı. Müslim'in Hazreti Ayşe radıyallahu anhuma'dan rivayet ederek şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce Subhaneke Allahümme ve bihamdike estağfuruke ve etûbu ileyke. Allah'ım seni tenzih ederek sana hamd ederim, sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim duasını çok okudu. Ben dedim ki ya Resulallah senin Allah'ım seni tenzih ederek sana hamd ederim, sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim duasını çok okuduğunu görüyorum. Bana dedi ki Rabbim bana ümmetindeki bazı alametlere haber verdi. Bu alametleri görünce bu duayı çok okumaya başladım. İzâ câe nasrullâhi vel feth ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Nasr suresi 1 ve 3. ayet. Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken tesbihi, hamdi ve istiğfarı emretmesi, bu emrin ona has olmasını ve başkası için geçerli olmamasına gerektirmez. Bilakis bunun bu emre sebep teşkil etmesi gerekir. İnsanlar başka konumlarda bunlarla emredilmekle beraber nimetlere karşılık hamd ve şükürle emrolunmuştur. Günahlara karşı tövbe etmekle emrolunduğu gibi başka şeylerden de tövbe etmekle emrolunmuştur. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amelini tesbih, hamd ve istiğfarla sonlandırmasını emretmiştir. Diğer insanların bunlara ihtiyacı daha fazladır. Kul tövbeye ihtiyaç duyduğu gibi tesbih, hamd ve istiğfara bunun dışındaki hallere de ihtiyaç duyar. O mutlak manada tövbe ve istiğfara muhtaçtır. Sahih hadiste belirtildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra 3 kere istiğfar ederdi. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah derdi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Seher vakti istiğfar edenler. Ali İmran 17. Gece kalkıp seher vakti oturan ve istiğfar edenler. Gece namazının belirtildiği Müzzemmil suresi bununla bitmektedir. Şöyle buyuruyor. Allah'a istiğfar ediniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müzzemmil 20. ayet. Takvaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Müddessir 56. ayet. Allah-u Teala takvaya layık olan da odur buyuruyor. Takva ehlidir demiyor. Sakınılmaya layık olan yalnız odur. Ondan başkasına ibadet edilmez. Başkası sakınılmaya layık değildir. Şöyle buyuruyor. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nahl suresi 52. ayet. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkup sakınırsa işte onlar mutluluğa erenlerdir. Nur suresi 50. ayet. O affetmeye layık olandır. Günahları ondan başkası affedemez. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Ali İmran 135. ayet. Birçok hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dua ettiği rivayet ediliyor. Senden başka günahları affedecek kimse yoktur. Allah-u Teala takvaya ve affetmeye layık olandır. Allah-u Teala tevhid ile istiğfarı birçok yerde beraber zikretmiştir şu ayette olduğu gibi. Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasıyla. Muhammed 19. ayet. Müminler İslam'dan önce terk ettikleri tevhid ve ibadetler için istiğfar ederlerdi. Yukarıda geçtiği gibi bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine henüz getirmemiş olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de terk ettiği şeyler için istiğfar ediyordu. Ayette şöyle buyuruyor. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Şura 52. ayet. Bunlar onun için azap sebebi olmasa da o bunlara karşı istiğfar ediyordu. Müminler ise akrabalık bağlarını kopardıkları zaman veya başka şeylerin farkına vardıkları zaman istiğfar ettiler ve tövbe ettiler. Aynı şekilde yaptıkları bazı amellerin kötü olduğunu anladıkları vakitte istiğfar ederlerdi. Fasıl. İstiğfar ve tövbe edilen şeyler. İnsanın iç dünyasında olup da söylense veya yapılsa azaba uğranılacak eylemlere karşı tövbe istiğfar edilir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra da dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Bakara 284. İnsan içinde olanlardan vazgeçip onu konuşmaz veya yapmazsa affedilir. Kötülüğe niyet edip de işlemeyen kimsede olduğu gibi böyle bir Allah için o kötülüğü terk ederse ona iyilik bir sevap yazılır. Bunlar affedilip bağışlananlardır. İstiğfar ve tövbe, kınanma ve azabı sebep olan her şey için gereklidir. Bu şeylere karşı kınanma veya azap meydana gelmemiş olsa da bu gereklidir. Çünkü bunlar kınama veya azaba götürür. Bundan tövbe etmek lazımdır. Yani şerre bulaşmamak için bundan vazgeçmek gerekir. Bunu yapacak kimseden bu şeylere karşılık bağışlanma talep etmesi istenilmektedir. Ta ki hüsrana uğramasın. Bu kimse azap görmese de derecesi düşer. Kötülüğe niyetlenen kimseye kötülük yazılmasa da bu kötülük onu kendisine fayda verecek şeylerden alıkoyduğu için o fayda verecek şeylerin kazandıracağı derecelerden mahrum kalır. Bu konunun dışında da açıkladığımız gibi insanın sözleri ve fiilleri ya onun lehine ya da aleyhinedir. Bunun dışına çıkmaz. Allah-u Teala aleyhte olanları dilerse bağışlar. Kötülük zanları boşa çıkmış ve batıl olmuş olur. Kul onu söylememiş olsa da ona bu fiilin kötü olduğu beyan olunca ondan tövbe edip istiğfar etmelidir. Kişinin bir vacibi terk veya bir haramı işlemekle yaptığı haksızlık kendisinedir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder. Nisa 110. Bu ayet de genel. Özelin üzerine affedilmiştir. Başka bir ayette de şöyle buyuruluyor. Yine onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Âl-i İmran 135. ayet. Yine onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde. Âl-i İmran ayetinde geçen çirkin iş bazılarına göre zinadır. Bazılarına göre bütün büyük günahlardır. Nefse zulmetmekle beraber zikredilmiştir. Bazılarına göre ise nefse zulmetmek de fuhşiyattır, çirkin bir iştir. Bir görüşe göre nefse zulüm küçük günahlardandır. Bu görüş fuhşiyatın büyük günahlar olduğunu söyleyen görüşle örtüşmektedir. Böylece bu ayet küçük ve büyük günahların hepsini kapsamaktadır. Fuhşiyatın çirkin işlerin zina olduğunu söyleyen görüşe göre diğer haramların hepsi nefsinin kapsamına girmektedirler. Başka bir görüşe göre çirkin iş fuhşiyat zinadır. Nefsi zulüm ise dokunma, öpme ve sarılmadır. Bir görüşe göre zina fuhşiyattır, çirkin iştir. Diğer günahlar ise nefse zulümdür. Bir görüşe göre fuhşiyat, çirkin iş, eylemli fiil, nefse zulüm ise sözlü fiildir. Doğrusu ise şudur. Nefse zulüm genel bir kavramdır. Bütün günahları kapsar. Sayyam'da zikredilen bir hadise göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle dedi. Ya Resulallah bana namazda okuyacağım bir dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yağfiru zunube illa ente fagfirli mağfireten min indeke ve hamni inneke entel gafurur rahim. Allah ben nefsime çok zulmettim. Günahları senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Katından bir bağışlanma ile beni bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve merhamet edensin. Sahih-i Müslim ve başka kaynaklarda rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlamadan önce şöyle diyordu. Allah'ım sen Rabbimsin. Ben senin kulunum. Ben nefsime zulmettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni affet. Şüphesiz ki senden başka günahları affedecek kimse yoktur. Beni güzel ahlaka hidayet et. Şüphesiz ki güzel ahlaka senden başka kimse hidayet etmez. Beni kötü ahlaktan uzaklaştır. Şüphesiz ki kötü ahlaktan uzaklaştırmayı senden başka kimse yapamaz. Beşiriyetin babası Adem ve hanımı Havva'nın şöyle dediğini belirtiyor. Rabbimiz bizler nefsimize zulmettik. Eğer bizleri affedip bizlere merhamet etmezsen şüphesiz ki bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. Arap suresi 23. ayet. Musa aleyhisselam şöyle dua etti. Rabbim ben nefsime zulmettim beni bağışla. Kasas 16. ayet. Yunus aleyhisselam şöyle dua etti. Senden başka hak ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum. Enbiya 87. ayet. Belkıs'ın şöyle dua ettiğini belirtiyor. Rabbim ben nefsime zulmettim. Ben Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine teslim oldum. Nemr 44. ayet. Sayyan'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Azap çeken belde ehli hakkında şöyle buyurmuştur. Biz onlara zulmetmedik ancak onlar kendilerine zulmettiler. Hud 101. ayet. Ey Rabbimiz günahlarımızı ve İşlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ali İmran 147. ayet. Bu ayette geçen günahlar, zünup bazılarına göre küçük günahlardır. Taşkınlık, israf ise büyük günahlardır. Doğrusu ise günahlar, zünup cins isimdir. Taşkınlık, israf ise haddi ve maksadı aşmadır. İsim ve udvan lafızlarında olduğu gibi günah, zünup isim gibidir. Taşkınlık, israf ise udvan gibidir. Ayette olduğu gibi başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan. Bakara 173. Haddi aşmak, ihtiyaç sınırını aşmaktır. Günahlar, zünup Allah'ın hidayeti olmaksızın heva ve hevese uymaktır. Bunların hepsi günahtır. Nefsinden razı olan ve nefsine kızan kimseler gibi. Taşkınlık, israf ise Allah için kızıp Allah'ın belirttiği ölçüyü kaçıranların yaptığıdır. Bu ayet, müşriklerle savaş ve Uhud'da Müslümanların başına gelenler kapsamında gelmiştir. Bu olaylar bu ayetten önce şöyle haber veriliyor. Nice nebiler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaten zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ali İmran 146. ayet. Sahih görüşe göre ayette geçen Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürülmediyse ve birçok Resuller, Nebiler öldürülmüştür. Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti: ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Âl-i İmran 146-147. Ayette sabırla istiğfar bir arada zikredilmiştir. Bu, musibetlerde emredilendir. Musibete karşı sabretmek, musibetin sebebi olan günahlara karşı da istiğfar. Savaşlarda çoğu zaman insanlar Allah'ın rızasından başka amaçlar için savaşırlar. Cesaret, vatanperverlik gibi amaçlar ve riyakarlık için. Bunların hepsi günahtır. Allah için savaşıp da savaşta haddi aşarak ölümü hak etmemiş birini öldüren kimse, kafirleri emredilen ölçüden daha fazla cezalandırmış olmaktadır. Allah Teala şöyle buyuruyor: kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısasta meşru ölçüleri aşmasın. Zaten o alacağını almıştır. İsra 33. ayet. Başka bir ayette şöyle buyuruyor: onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arası dengeli bir yol tutarlar. Furkan 67. Başka bir ayette de şöyle buyuruluyor: yiyin için fakat israf etmeyin. Araf 31. İsraf haddi aşmadır. Bu burada bu konuda yazdığım en son şeylerdir. Allah en iyisini bilir. İstiğfar kulun sürekli ihtiyacıdır. İstiğfar kulu kötü fiillerden iyi fiillere, eksik amelden tam amele ve düşük makamdan yüksek ve yüce makama çıkarır. Allah'a ibadet eden her gün, her saat, hatta her an Allah'ı bilen kimsenin Allah'ın ilmini, basiretini, dinini ve kulluğunu arttırır. Öyle ki kul bu artışı yemesinde, içmesinde, uykusunda, uyanıklığında, sözünde ve fiilinde görür. Amellerindeki kusurlarını kalbinin yüce makamlardan hazır olduğu anlarda görür ve amellerin hakkını verir. Kul istiğfara gece yarılarında ve gündüz ortalarında ihtiyaç duyar. İstiğfardaki maslahatları hayrı celbetme, zararı defetme, imani ve yakini bedeni ve kalbi amellerde gücünün artmasını isteme imkanlarından dolayı kul istiğfara sürekli muhtaçtır. Tevhid ehli arasında istiğfar dairesi sabittir, değişmez. İstiğfar la ilahe illallah ile birleşiktir. Başından sonuna, sonundan başına, en düşüğünden en yücesine kadar tevhid ve istiğfar dairesi bütün insanları kapsar. Bu dairede Allah katında dereceler vardır. Her amel sahibinin belli bir makamı vardır. Sıdk ve yakin ile söylenen la ilahe illallah sözü bütün şirkleri götürür. Küçüğü büyüğü, hata ile olanı, bilinerek yapılanı, başını ve sonunu, gizlisini, açığını, hepsini götürür. Bunun yerine tevhidin bütün sıfatlarını, sırlarını ve inceliklerini getirir. İstiğfar, günahtan geriye kalan bütün çirkinlikleri ve izlerini yok eder. Şirkin artıkları olan günahları yok eder. Bütün günahlar şirkin şubeleridirler. Tevhid, şirkin aslını yok eder. İstiğfar da onun furuunu yok eder. Fena'nın, övgünün en güzeli la ilahe illallah sözüdür. En güzel dua Allah'a istiğfar etmektir. Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tevhidi kendisine ve Müslüman kardeşlerine istiğfar etmesini emretmiştir. Felsefeciler kendi kitaplarında şunu iddia ederler: Hakk'ın nuru ve burhanı kalplerde ne kadar güçlenirse o kişi bilgiden o kadar uzaklaşır. Bilgi ona o ölçüde gizli kalır. Aynı gündüz vakti güneşin ışığının yarasanın gözlerini aldığı, kamaştırdığı gibi. Bu gibilerden uzaklaş ve imanın delillerini, hidayetin nurunu destekleyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarla beraber olmaya çalış. Şüphe ve şehvetlerde basiret sahibi olan Rahmani ve şeytani halleri birbirinden ayıran alim ve amel sahibi kimselerle beraber ol. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Mücadele 22. ayet. Tövbe en büyük güzelliklerdendir. Her güzellikte de Allah için ihlas şarttır. İhlasla beraber yapılan işin onun Resulünün emrine muvafık olması gerekir. İstiğfarda en büyük güzelliklerdendir. Kapısı geniştir. Sözünde, amelinde, halinde, rızkında veya kalbinin kaynamasında eksiklik hisseden kişinin tevhid ve istiğfarı yönelmesi gerekir. Sıdk ve ihlasla söylendiği zaman onlarda şifa vardır. Yine kul, akraba, evlat, komşu, kardeş haklarında eksiklik hissederse onlara dua ve istiğfar etmesi gerekir. Huzeyfe bin Yemen radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ya Resulallah, benim ehlime karşı kötü bir dilim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İstiğfarda sen neredesin? Şüphesiz ki ben günde 70 defadan çok daha çok istiğfar ederim. Dil ve kalp ile istiğfar. İbn-i Teymiye rahimullah'a istiğfar eden kimse günde 70 defa da günaha dönerse istiğfar etmekte ısrarcı olmalıdır. Hadisi soruldu. Bu hadisteki istiğfardan maksat sadece dil ile söylemek mi yoksa günaha dönmeyeceğine kalbiyle de niyetlenmeli midir? Bir günaha tövbe eden ve kalbiyle bu günaha dönmeye niyet eden kimse bir müddet bu günahı işlemeyip bir müddet sonra tekrar o günahı işlerse birinci defanın günahı ikinciye eklenir mi? Yoksa birincisi tövbeyle bağışlanmış olur mu? Örneğin içki içmekten ve ipek elbise giymekten tövbe eden kimse ahirette cennet şarabından ve cennet ipeği giymekten mahrum kalır mı? Nasuh tövbenin şartları nelerdir? Diye soruldu. Bu hadisi Ebu Davud 1514 nolu rivayet, Tirmizi 3559 nolu rivayet, Ebu Yala Müsned'inde, Taberi tefsirinde, Taberi dua bölümünde hadisin senedi zayıftır. Senette Ebu Bekir adlı kölesi olan biri belli değildir. Hadisin senedinde meçhul bilinmeyen bir ravi vardır. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle cevap verdi. İstiğfardan maksat kalp ve dil ile istiğfardır. Günahtan tövbe eden kimse günahsız kimse gibidir. Başka bir hadiste geçtiği gibi istiğfarla günah büyük kalmaz. İstiğfarla birlikte günah küçük kalmaz. Bu hadisi Ebu Şeyh ve Deyn-i Müfirdesi'nde, Kadâ-i Müsned'inde, Beyhan-ı Şuyak'ta, Zehebi'ye göre senetteki Ebu Şeyh ve El-Hurasan-ı Münker hadis rivayet etmiştir. El-Mizan 4537. İbn-i Teymiye şöyle devam ediyor. Kişi küçük günahlarda ısrarcı olunca bu küçük günahlar büyük günah haline gelir. Kişi tövbe edince o da bağışlanır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yine onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Âl-i İmran 135. ayet. Kişi sahih bir tövbeyle tövbe ederse günahları bağışlanır. Eğer tekrar günaha dönerse, tekrar tövbe etmesi gerekir. Tövbe ederse Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul eder. Küfürden tövbe eden kimse hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Bir kimse Müslüman olduktan sonra küfre geri döner. Daha sonra da tekrar Müslüman olursa o kimsenin ilk İslam'daki amelleri geçerli midir? Mürtetlik amelleri boşa çıkar mı? Yoksa mürtet olarak ölmek mi amelleri boşa çıkarır? Bu soruların cevabının konusundaki ilk görüş vardır. Birincisi Ebu Hanife Malik'e göre mürtetlik mutlak manada amelleri boşa çıkarır. İkinci görüşe göre Şafii'ye göre ise amellerin boşa çıkmasının şartı mürtet olarak ölmektir. Mürtetlik tövbenin zıttıdır. Mürtetlikten başka bütün ibadetleri boşa çıkaran hiçbir kötülük yoktur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'a nasuh tövbe ile dönün. Tahrim 8. ayet. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a şöyle diyor. Nasuh tövbe kişinin tövbe edip o tövbeden geri dönmemesidir. Bu tövbe vacip ve tam bir tövbedir. İçki içmekten ve ipek elbise giymekten tövbe eden kimse ahirette onu giyer. Sahih hadiste şöyle buyuruluyor. İçki içen ve ona tövbe etmeyen kimse onu ahirette kaybeder, ondan mahrum kalır. İmam Ahmed'in bazı arkadaşlarına göre bir kere içki içen veya ipek elbise giyen kimse onu mutlak manada kaybeder. Ancak onlar hata etmişlerdir. Doğru olan ise Müslümanların cumhurunun görüşü olan tövbe ederse onu ahirette görür görüşüdür. İbn-i Teymiye rahimullah'a soruldu. İbn-i Teymiye'ye Müslüman olan Hristiyanlar ve Yahudiler hakkında bunlar Müslüman olunca üzerlerinde herhangi bir günah kalır mı diye soruldu. Şöyle cevap verdi. Yahudi ve Hristiyan içten ve dıştan Müslüman olursa tartışmasız tövbe ettiği küfür bağışlanır. Ancak ısrarcı olduğu bir günah zulüm, çirkinlik gibi Müslüman olmasına rağmen tövbe etmediği günahlar hakkında ihtilaf vardır. Bazılarına göre Müslüman olunca bu günahlar da bağışlanır. Sahih olan ise tövbe ettiği günahlar bağışlanır. Sahih bir hadiste geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. Cahiliye döneminde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? O da şöyle buyurdu. Kimin İslam'ı güzelleşirse cahiliye döneminde yaptıklarından hesaba çekilmez. Kimin bu kötü olursa öncekinden ve sonrasındakinden hesaba çekilir. Hadis-i Buhari 6921 no'lu rivayet, Müslim 120 no'lu rivayet, İbn-i Mace 4240 no'lu rivayet. İslam'ın güzelliği Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak ve nehyettiklerinden sakınmaktır. Bu genel tövbenin manasıdır. Kim böyle bir İslam'la Müslüman olursa bütün günahları affedilir. Muhacir ve Ensar'ın ilk Müslüman olanlarının Müslümanlıkları ve onlara iyilikle tabi olanların Müslümanlıkları böyleydi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Amr bin As'a şöyle buyuruyor. Sen bilmiyor musun ki İslam kendisinden öncekileri yok eder. Önceki hadiste geçen kimin İslam'ı kötü olursa öncekiler ve sonrakilerden hesaba çekilirden maksat daha önce yapmakta olduğu bir günah üzerinde ısrarcı olan kişinin önceki ve sonrakinden hesaba çekileceğidir. Bu adaletin ve nasların gereğidir. Bir kimse bir günahtan tövbe ederse o günah affedilir. Bu tövbe ile diğer günahların affedilmesi gerekmez. Müslüman küfürden tövbe eden kimsedir. Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin. Ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Tövbe 5. ayet. Başka bir ayette de şöyle buyuruyor. O küfredenlere söyle eğer vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlar. Enfal suresi 38. ayet. Yani men edildikleri şeylerden vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Günahtan vazgeçmek tövbe ile olur. Kim günahtan vazgeçerse geçmiş günaha bağışlanır. Ancak bir günah işlemeye devam ederse diğer bir günah tövbe etmiş diye işlemeye devam ettiği günahından da bağışlanması gerekmez. Allah daha iyi bilendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.